gent, fas brillar al teu voltant com un estel fugaç. Hey, ara et diré la veritat, que amb la llum que desprens ets l'abric que m'escalfa. Brilla, fes-ho créixer des del cor fins l'estel més alt. Brilla del fons del cor, brilla sense por. Amics eterns que viatgen en el temps. Oh, què és el temps? Tothom parla i ningú sap ben bé. Si mires al teu voltant, trobaràs qui vulgui, vaya amb tu. T'he dit mai que som pelegrins pel camí de la vida. Oh, què és la vida? Un vestit fet de 100.000 retalls. Girant cercles, pren impuls, salta cada cop més alt. Pedal. Brilla, fes-ho créixer des del cor fins l'estel més alt.